terwijl wij aan het wachten zijn totdat de kraters al zijn plugjes op de juiste manier heeft geïnstalleerd, kan ik misschien wel vertellen dat we een schitterende langspelplaat, een schitterende compilatie hebben gemaakt met 16 liedjes van de nieuwe Nederlandse naïviteit. Daarbij moet aangemerkt dat de kraters daar helaas niet op staat en dat heeft een reden. Dit is de plaat. Het beertje zult u herkennen van de dia. Dat is het logo van de nieuwe Nederlandse naïviteit. De plaat is te koop voor €20. Bevat een prachtige poster, een tekstboekje en 16 hele mooie nummers. Waarom de kraters er niet op staat, dat is een heel interessant verhaal. De kraters die zijn namelijk pas ontdekt door de organisatie van de nieuwe Nederlandse naïviteit op het moment dat de plaat te koop werd aangeboden aan het platenzaak Platypus, de beroemde platenzaak aan de Zeedijk in Amsterdam. Aan de Zeedijk in Amsterdam bij platenzaak Platypus waren ze al heel direct enthousiast over deze plaat en vroegen zich af waarom de kraters daar niet op stonden. De kraters vroegen de organisatoren van de nieuwe Nederlandse naïviteit. Ze kenden dat nog niet, maar al gauw wel. Er werd een kaartje meegegeven. En vandaag staat de kraters hier voor het eerst op het podium namens de nieuwe Nederlandse naïviteit. Omdat Lieke de Jong helaas niet kon spelen. Ook Droomgordijnen zou hier vandaag staan. Kon ook helaas niet spelen. En vandaar hebben we het programma aangepast met de kraters. Ondertussen zijn de kraters, of is de kraters, druk bezig. Zijn alle plugjes kennelijk ingeplugd. En tot die tijd wachten we nog eventjes. En hemeltje, wat een pak smoesje, daar ben ik niet aan gewend, jongens. Dames en heren, de kraters!